ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Mm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 lipca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na Skawie w Małopolsce. Lekarze walczą o życie 32-letniego kajakarza. Potyczki z cenzurą wspomina operator filmu dokumentalnego o Korze i Manamie. Tłum falujący za kratą. I to się udało przemycić w wypadku jednego z tych ostrych utworów. Opozycja, grecka opozycja żąda dymisji rządu. Powodem tragedia w Attyce. 5 kajakarzy rannych w wypadku na Skawie w Jaroszowicach koło Wadowic w Małopolsce. Ratownicy reanimowali 32-letniego mężczyznę. Kajakarze ze Śląska w Jaroszowicach chcieli pokonać próg wodny. To niebezpieczne miejsce, w którym trzeba przenieść kajak brzegiem. Uczestnicy spływu postanowili przepłynąć przeszkodę. Rwący nurt Skawy wywrócił jednak kajaki. W sumie do szpitala trafiło 6 osób. Stan jednego mężczyzny jest bardzo ciężki. Marek Mendela, Radio Kraków. Nie żyje Kora, wokalistka, poetka, autorka tekstów do piosenek Manamu. Operator Ryszard Lęczewski wspomina, jak w 1984 roku pracował w Łodzi z Manamem nad zdjęciami do dokumentalnego filmu Mental Cut. To, co udało mi się przemycić i tego cenzura właściwie nie zauważyła w tamtych czasach. Mianowicie poszliśmy też na stadion UKS-u w czasie meczu, co było strasznie niebezpieczne, ponieważ Korę nagle wpuściłem, nie wiem, jakiś szalony pomysł młodego reżysera wtedy, który po prostu Kora szła wśród tłumu kibiców, chodziła na stadion, ale udało mi się później przy okazji sfotografować falujący pełen stadion. Kibice byli oparci o kratę, cały tłum falujący za kratą. I to się udało przemycić właściwie w wypadku jednego z tych ostrych utworów, które różnych rzeczy dotykały, ale w każdym razie nikt nie kazał ujęcia wyjąć. Olga Jackowska-Kora zmarła w wieku 67 lat. Od lat ciężko chorowała. Dymisji premiera domaga się grecka opozycja. Znalezienia i ukarania winnych tragedii we wschodniej Attyce chcą mieszkańcy spalonych terenów. Szef rządu Aleksis Tsipras wziął odpowiedzialność na siebie, ale nie ogłosił rezygnacji. W pożarach, które wybuchły w poniedziałek niedaleko Aten, zginęło 88 osób. Opozycja twierdzi, że deklaracja Aleksisa Tsiprasa o wzięciu na siebie politycznej odpowiedzialności to puste słowa. Mówią o cynizmie i braku wstydu. Podkreślają też, że Grecy nie doczekali się nawet jednego słowa przepraszam za to, co się stało. Żądają przeprowadzenia śledztwa i postawienia przed sądem osób, które dopuściły się zaniedbań, co doprowadziło do tak wielkiej tragedii. W tej sprawie już zostały podjęte pierwsze kroki. Opozycja podkreśla, że usprawiedliwienia rządu Tsiprasa, który mówi o podpaleniach, silnym wietrze i nielegalnie wybudowanych domach, są niedopuszczalne. Ukarania winnych domaga się też większość Greków. Ludzi przepełnia gniew i smutek. Cały rząd powinien podać się do dymisji, bo zostawili tych ludzi na pastwę żywiołu, powiedział mi Kostas, mieszkaniec Attyki. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W szpitalach jest wciąż kilkadziesiąt osób, 9 w ciężkim stanie. Niekompetencje zarzucił kierownictwu Unii Europejskiej premier Węgier. Viktor Orban jako dowód wskazał kryzys migracyjny. W jego ocenie elity europejskie popierają tzw. plan Sorosza, by Europę wprowadzić w epokę postnarodową, a liberalna demokracja przemieniła się w liberalną niedemokrację z ograniczeniem wolności słowa, zwłaszcza w kwestii migracji. Szefowie Unii Europejskiej są niekompetentni, nie potrafili obronić Europy przed migracją. Elita europejska poniosła porażkę, a jej symbolem jest Komisja Europejska. Jest tendencyjna, bo działa na szkodę Europy Środkowej. Nie jest też przyjacielem wolności, ponieważ zamiast obrony swobód europejskich pracuje na rzecz europejskiego socjalizmu. Szef węgierskiego rządu stwierdził też, że Unia Europejska powinna państwom, które czują zagrożenie ze strony Rosji, jak Polska czy kraje bałtyckie, dać gwarancję bezpieczeństwa. Dlatego potrzebne jest stworzenie europejskich sił bojowych, ponieważ nie można polegać jedynie na Stanach Zjednoczonych. Dziś wieczorem 28. bieg Powstania Warszawskiego w tym roku na nowej trasie. Przez Mokotów w związku z remontami dróg uczestnicy nie pobiegną jak dotychczas przez Śródmieście i Stare Miasto. Nie tylko tam toczyły się walki, zaznacza Paweł Lech, przewodniczący Komisji Sportu w Radzie Miasta Warszawy. Także na wyścigach, na Sadybie, było na Woli, było na Żoliborzu. Uczestnicy biegu na 5 km zmagania zaczną o godzinie 20.30. Biegnący na 10 km wystartują o 21.10. Nowa trasa może sprzyjać biciu rekordów. Tadeusz Samul ze Stołecznego Centrum Centrum Aktywna Warszawa. Dotychczas trasa biegu niepodległości była stawiana za wzór jako wyjątkowo prosta, szybka, aczkolwiek były tam dwa podbiegi. Nowa trasa biegu Powstania Warszawskiego, podbiegów nie ma. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Biegiem do sportu Tomasz Grazdowski. Na rowerze do sportu trwa przedostatni etap Tour de France. To jazda indywidualna na czas. Najlepsi jeszcze nie dojechali do mety, a z tych, którzy już dojechali, długo prowadził Michał Kwiatkowski, choć tak na dobrą sprawę prowadził do minuty temu, kiedy na metę wjechał Christopher Froome i to on teraz prowadzi. W żółtej koszulce lidera jedzie Geraint Thomas i wszystko wskazuje na to, że przed jutrzejszym ostatnim etapem nadal będzie liderem. Tam, gdzie jedzie się trochę szybciej, ale emocji chyba nie ma takich jak w Tour, że w Formule 1 dziś walczyli o pole position po raz 77 z pierwszego pola startowego. Wystartuje lider mistrzostw świata, Brytyjczyk Lewis Hamilton. Obok stanie Valtteri Bottas, a za nimi w drugiej linii Ferrari, Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Chodzi o wyścig o Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. W innym miejscu Europy, tam gdzie też się ścigają, w rajdzie Finlandii, po 5 z 8 zaplanowanych na dziś odcinkach specjalnych, liderem rajdu jest Estończyk od Tanak, który o 27 sekund wyprzedza Matsa Otsberga i o prawie 50 sekund kierowcę gospodarzy Jarego Mattiego Latwale. Zakończył dziś ściganie o punkty i o zwycięstwo jedyny Polak jadący w Finlandii, Łukasz Pieniążek. Kierowany przez niego samochód dachował, dalej się pojechać już nie dało, ale załodze, nic się nie stało. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś dwa spotkania. Zagłębie Lubin zagra z Zagłębiem Sosnowiec, to o 18:00, ale znacznie ciekawiej zapowiada się wieczorny mecz, w którym Korona Kielce spotka się ze słabiutką do tej pory Legią. Mówi napastnik Korony Maciej Górski. Na pewno przed Legią się nie położymy. Wiemy też, jaka jest ich sytuacja. Są na pewno rozbici psychicznie i przyjadą tutaj bardzo skoncentrowani, także my musimy się temu przeciwstawić i nie możemy w żadnej sekundzie meczu sobie pozwolić na jakieś rozluźnienie, bo mimo tych wyników Legia posiada klasowych zawodników. Teraz może nie stanowią takiego monolitu. Oglądałem mecz z Trnawą. Nie wyglądało w ich wykonaniu to najlepiej, ale myślę, że mają tyle jakości, że w każdej chwili to może zaskoczyć. Ale na pewno nie stanie się to w sobotę na naszym boisku. Słabo dziś w tenisie. Iga Świątek, która niedawno triumfowała w juniorskim Wimbledonie, przegrała z 27-letnią Włoszką Di Giuseppe 6-1, 0-6, 6-7 w półfinale turnieju w Pradze. W ostatnim secie Polka prowadziła 5-2, a przy stanie 5-4 nie wykorzystała piłki meczowej. Może jeszcze nie czas. Natomiast rozstawiona z trójką Magda Linette przegrała z Chinką Qiang 5-7, 2-6 w turnieju w Nangchang. Linette do tej pory wygrała wszystkie 3 spotkania rozegrane z Chinką do dziś. W nocy może przelotnie padać i grzmieć, gdzieniegdzie mgły, na termometrach od 17 do 21 stopni. Jutro już więcej chmur, najwięcej deszczu na krańcach zachodnich. Gdzie indziej przelotne opady i burze, lokalnie grad. Temperatura bez zmian. Od 25 stopni w Koszalinie do 31 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pysz. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Głodni, obdarci, zziębnięci przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny.

zmęczona, z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozboli dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą. Siedemnaście minut po godzinie 17. Anna Gacek, dzień dobry, witam Państwa z Wrocławia, z Pergoli, z terenu koncertu trzeciego przystanku tegorocznej trasy Męskie Granie. W Warszawie Aleksandra Baszun, Michał Jakubik, tutaj Wiesław Szala. Tutaj także koncert. Przyjechałam na teren, na Pergolę, kilka minut po 15. Zespół Elsztat grał próbę. I przyjechałam prosto na utwór Oczy Kamienic, na słowa o tym, że ten świat gdzieś w oczach niknie. I pomyślałam, że trudno o bardziej znaczące słowa i ścieżkę dźwiękową do tego dnia. Oczywiście nie uciekniemy od tego, choćby w echu, choćby w tym, co donosi się tutaj zza moich pleców, od tego, że to jest dzisiaj Męskie Granie, że to jest koncert. Show must go on, artyści, ludzie sceny wiedzą o tym najlepiej. Zresztą będziemy dzisiaj do 19 wspominać te momenty, kiedy Męskie Granie pamiętało o zespole Manam, o Korze. Zresztą Męskie Granie pamięta i w tym roku. Jeszcze tak niedawno, w ubiegłym tygodniu, dwa tygodnie temu, odtwarzałam Państwu Szare Miraże, już opowiadając o tym, jak brzmią w tym roku w repertuarze Męskie Granie Orkiestra. Będzie moment dzisiaj, by powspominać te dotychczasowe wykonania, te dotychczasowe hołdy, jak zwykło się tutaj mówić, o tych momentach, kiedy artyści pokłaniają się twórczości innych, a Kora, Manam są wśród tych, którym chyba te pokłony są składane najczęściej, jeśli można tak powiedzieć, najniżej. Ale to Męskie Granie, tak jak powiedziałam, jest dzisiaj echem, jakąś impresją, melodią ulotną gdzieś w tle, bo w roli głównej oczywiście i w Myśliwieckiej 357 do 19 i w liście osobistej Piotra Meca między 19 a 22 Kora i Manam. W mojej audycji pojawią się wspaniali goście, a może raczej ich wspaniałe wspomnienia. Pojawi się także Kora, będą i jej opowieści i mam nadzieję, że będą także opowieści Państwa, bo dzisiaj tak naprawdę wspominamy trochę też nasze życie z tą muzyką, z tymi piosenkami w tle. Już kilka godzin temu na moim Facebooku zamieściłam post z prośbą, by w komentarzach pod nim wpisywać swoje wspomnienia i tam także Państwa serdecznie zapraszam i odsyłam. Cały czas je czytam i z wielką przyjemnością będę je cytować i już od kilku godzin jestem gdzieś zawieszona w świecie magnetofonów Kacprzak, w świecie szarym, niedobrym, w którym nagle pojawiła się jakaś buntownicza iskra nadziei. No właśnie, w oczach niknie ten świat. Jeśli pozwolicie Państwo, pierwsze wspomnienie będzie od pani Beaty. Napisała tak: mnóstwo obrazów, jak w kalejdoskopie, przewija się dzisiaj przez moją głowę. Cała młodość, czyli najpiękniejsze lata, którym towarzyszyła jej muzyka. Wśród wspomnień i taka scenka ze szkoły podstawowej. 83 rok, 8 klasa, siedzieliśmy sami w sali i wymienialiśmy się informacjami z ostatniego notowania listy przebojów Trójki, fonetycznie zapisując angielskie tytuły piosenek i wykonawców. Ktoś przeczytał w pewnym momencie, na którym miejscu znalazło się Kocham Cię, kochanie moje. Ktoś zaintonował i po chwili cała klasa śpiewała ten utwór Kory. Thank you. przypominam pierwsze pieszczoty. Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to moce z miłości bezcenne. Kocham cię, a kochanie moje do rozstania i powrotu. Dzisiaj w programie trzecim wspominamy Korę. Wspominamy pięknie, bo słowami państwa. Pani Agnieszka napisała: miałam okazję spotkać Korę. Okazjonalne spotkanie gdzieś na początku lat 90. w lokalnym radio w moim mieście. Siedziałam obok niej na kanapie. Ona, dama, pewna siebie, piękny zapach roztaczał się wokół. Ja nie byłam w stanie nic powiedzieć. Zrobiła na mnie tak wielkie wrażenie. Pamiętam, jak mówiła o tym, że jej krew jest niebieska. Potem był koncert, byłam zahipnotyzowana. Zdaje mi się, że był to koncert związany z płytą Róża. Kora zawsze była piękna, wyrazista, wolna, kobieca. Niech tak już zostanie. Wspominając męskie granie i momenty związane z manamem i z twórczością Kory, nie można nie zacząć od tej kobiety. Wielokrotnie mówiła o tym, wspominała o tej silnej fascynacji. Zresztą zdaje się, że była obopólna. Panie wystąpiły na scenie, panie szanowały się. Katarzyna Nosowska dzisiaj na swoim Facebooku napisała, na swoim Instagramie, przepraszam, napisała: serce mam w kawałkach. Najpiękniejsza, najwspanialsza. się ściemnia. Wersja z koncertu Męskiego Grania z 2014 roku. Wersja Katarzyny Nosowskiej. O właśnie, w oczach niknie ten świat, śpiewa właśnie Łukasz Lach na scenie koncertu Męskiego Grania we Wrocławiu. Dziękuję za wszystkie Państwa wspomnienia, za wszystkie Państwa listy. Można je pisać anna.gacek@polskieradio.pl. Jest także specjalny post na moim Facebooku, gdzie cały czas jestem i zaglądam i czytam i wzruszam się ogromnie. Pani Dorota pisze: w latach 80. Manam zawitał do Zielonej Góry. Po mieście przeszła wiadomość, że nocowali w najlepszym wtedy hotelu, a Kora w łóżku ogoliła głowę, zostawiając włosy w pościeli. Wzbudziło to oburzenie, ale pomyślałam sobie wtedy o niej z zazdrością, jako o niczym nieskrępowanej artystce. Dalszą twórczością i postawą udowodniła, że faktycznie nią była. Cieszę się, że oprócz swojego buntu, przepięknych utworów, zaszczepiła w nas miłość do języka polskiego i poezji. Jeśli chodzi o miłość do języka i do poezji, i do książek, to wspomnienie pani Renaty. Dziś, gdy słyszę wokół głos Kory i zespół Manam, wróciło do mnie pewne wspomnienie. Rok 2001 lub 2002. Ja, wówczas licealistka, szperam z siostrą wśród książek w księgarni na Brackiej w Krakowie. Podnoszę głowę, a obok stoi Kora, w spodniach w panterkę, ciemnych okularach i również przegląda książki. Wpatruję się w nią zaczarowana, wstydzę się podejść i zagadać. Pamiętam jak dziś, Kora wybiera brązowo-beżową książkę o Farinellim. Zamienia kilka wesołych zdań z ekspedientkami, być może zostawia autograf. Zawsze żałowałam, że nie odezwałam się wówczas do niej. A teraz wspomnienie kogoś, kto odezwał się wielokrotnie do Kory i do kogo Kora również się odezwała. Mam to wielkie szczęście, że nazywam przyjaciółmi osoby, które znały Korę bardzo dobrze i które zgodziły się dzisiaj Korę powspominać. Ja we Wrocławiu, w tle muzyka z koncertu Męskiego Grania, a w Warszawie przy telefonie Anita Bartosik, którą witam. Dzień dobry, Anita. Witam, Anią, witam Państwa. Powiem szczerze, że zaparło mi dech, słuchając wspomnień pani Doroty i pani Renaty, bo dokładnie taką Korę pamiętam. Ja też bagarowałam strasznie często, będąc w Krakowie, na Bratki, w różnych antykwariatach, nie tylko tam. I Kraków był mi szalenie bliski, ale moje pierwsze spotkanie, profesjonalne spotkanie z Korą, podczas którego się odezwałam oczywiście, to był wywiad z nią, który zrobiłam przy okazji nomen omen, jakże symbolicznie nazwanego albumu Róża. Bardzo pasujący do niej kwiat, słowo, klucz właściwie. I w dodatku ta niesamowita czerwień ze swoją symboliką. Powiem szczerze, nie było łatwo załatwić tego wywiadu. Dopiero poparcie Piotra Nagłowskiego i Romana Rogowieckiego pomogło. Powiedzieli podobno Korze, że nie jestem infantylna i że jestem niepokocha. Kora udzieliła już wtedy miliona wywiadów oczywiście, a ja byłam dziewczynką wieku, w którym odeszli Denis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, czyli już wiesz, miałam 27 lat i już byłam matką, co mam nadzieję miało też jakieś znaczenie. Pamiętam, że zaparkowałam samochód pod Trójką i szłam na ugiętych nogach do jej mieszkania nieopodal, na rozbraz, a wydawało mi się, że idę przynajmniej 3 kilometry. Tym bardziej byłam zdeprymowana, że moja guru czarownic, jak ją nazywałam, które podziwiałam, a wśród nich właśnie nią, zaprasza mnie do swojego skarbca. Wchodziłam po schodach, próbując wyrównać oddech oczywiście. Pamiętam, że wzięłam głęboki wdech i zapukałam do drzwi demona. A otworzył mi je niemożliwy wprost uśmiech. Jak napisałam w liście do tamtego wywiadu do magazynu Brum, rozpostarty po granicy jestestwa, gdzieś pomiędzy spojrzeniem takiej niesfornej, niegrzecznej dziewczynki, a mądrością dojrzałej kobiety, takiej pogodzonej z życiem, ze wszystkimi jego ciemnymi stronami. I to wszystko było do końca w tym uśmiechu Kory. Ja ją taką zapamiętam, właśnie taką szczerzącą się, taką niemożliwie uśmiechniętą, z tym błyskiem w oczach i z tą taką łagodnością, czułością i miłością, bo Kora po prostu zawsze dla mnie promieniała miłością. A jak zapamięta Korę? A jak zapamięta Korę twoja córka Anika? No to też było śmieszne wydarzenie, dlatego że myślę, że na tyle się Korze spodobałam, na tyle fajny wywiad zrobiłyśmy w jej kuchni zresztą, o której napisałam, że wszystko tam współodczuwało, bo naprawdę to było niezwykłe mieszkanie i Kora po prostu w tym wszystkim była tak codziennie niecodzienna, że to są takie rzeczy, których się nie zapomina. I kiedy przyszłam tam po raz wtóry, bo za tym pierwszym razem miałam dostać godzinę, wyszłam po 6, ale wróciłam, ponieważ nie dokończyłyśmy wywiadu o dekalogu, wróciłam już z moją córką, z którą nie miałam wtedy co zrobić i Kora, jak to by kobieta chciała czymś dziecko zająć, dała jej kredki, jakieś mazaki kolorowe i kartki. Janika podczas naszej rozmowy narysowała skrupulatnie całe mieszkanie Kory, z Korą na czele, z Kamilem, z przemykającym Szymonem, z Madonnami, które tam stały. I Kora, nie myśląc wiele, wyjęła jakąś ramkę, oprawiła ten obrazek w tę ramkę i za każdym razem, kiedy wracałyśmy na rozbrat, ten rysunek Aniki wisiał u niej w kuchni, a Anika wtedy dostała od niej szmacianą lalkę w czasach, kiedy wchodziły Barbie do Polski, bo to był raczkujący kapitalizm, 94 rok. I to była najukochańsza, jedna z najukochańszych lalek Aniki. Później dostała jeszcze do niej, bo to była taka lalka pokojówka z galerii na pewno krakowskiej. A potem dostała chłopca ukraińskiego do tej lalki. I tę parkę przechowujemy do dziś na pamiątkę. Żeby było śmieszniej, a właściwie może nie śmieszniej, co symboliczniej. Dziś o śmierci Kory powiadomił mnie mój wnuk Olaf, który jest skórą zdjętą z Aniki. I aż mi powiem szczerze, wiesz, co się robi w takich sytuacjach, bo wierzę bardzo w symbolikę. I Kora była dla mnie taką przecudną, cudną, cud tutaj jest, tu ma ogromne znaczenie, czarownicą. Przy czym w jej przypadku czarownica pochodzi oczywiście od słowa czar, bo miała niezwykły czar i miała taki niezwykły dar zjednywania sobie ludzi. Potem mijałyśmy się oczywiście wielokrotnie i czasami wystarczyło jakieś jedno zdanie, typu przeczytałaś biegnącą z wilkami? No jasne. I wymiana uśmiechów. I w tych uśmiechach był absolutnie cały majsterszyk kobiecego greczu. Wszystko tam było. To piękne wspomnienia i cieszę się, że właśnie taką ją pamiętasz. Anita Bartosik, bardzo Ci dziękuję. Wiesz, Ania, jeszcze jedno Ci muszę powiedzieć. Tak. Bo z Korą pierwszą rozmawiałam o Erice Young. I myślę, że Kora pozostanie w wielu naszych sercach jako kobieta, która nigdy nie bała się latać. I mam nadzieję, że rozpoznam ją w przyszłym wcieleniu po błysku w jej oczach, które na pewno nie zgadza. No, myślę, że jeszcze przed Wami wiele, wiele przegadanych przy kuchennym stole godzin. Mam taką nadzieję. Bardzo Ci dziękuję za te wspomnienia. Dziękuję. Zabierz wszystko, co... róża. To już są też bardzo moje wspomnienia. Już osoby, która miała pełną świadomość tego, że ta pani z dzieciństwa, taka dziwna pani z ekranu telewizora jest wspaniałą artystką. Czytam cały czas Państwa wspomnienia, za wszystkie bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście proszę o kolejne anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku i tam one wciąż spływają. Pani Beata pisze, rok 1982, tak bardzo zimno, a ja w długiej kolejce stoję po płytę O. Pamiętam, jak trzymam tę płytę w ramionach i biegnę do autobusu, jak najszybciej dojechać do domu, odpalić adapter, chłonąć dźwięki i teksty. I dzisiaj znowu wzięłam tę płytę w ramiona. Państwa wspomnienia są cudowne, ale dzisiaj bohaterka może być tylko jedna. Wspominaliśmy już tę audycję z 2012 roku w poprzedniej godzinie, historię pewnej płyty. Mieliśmy wtedy z Tomkiem Rządą tak wiele materiału, że zdecydowaliśmy się podzielić tę audycję na dwie części. Wysłuchali Państwo części pierwszej, a z materiałów, które znalazły się w części drugiej, to jest wywiad Tomka Rządy z Korą, postanowiliśmy wyciągnąć dzisiaj dla Państwa kilka fragmentów i to jest jeden z nich, w którym Kora opowiada o nagrywaniu debiutanckiej płyty zespołu Manam. Całe nagranie tej płyty euforyczne. Wydawało mi się, że nagranie tej płyty to jest pierwsza i ostatnia płyta i można się już położyć i umrzeć. Takie to jest dokonanie. Wydawało mi się, że raz, że w ogóle nie przypuszczałam, że to się rozwinie w taką historię, prawda, która właściwie jest większą w tej chwili częścią mojego życia. Bo ja więcej jestem na scenie, dłużej już jestem na scenie niż nie. Jak życie zacznę dzielić czasowo dekadami. I wydawało mi się, że to jest taka kolejna przygoda. Weszłam, wyszłam, zrobiłam i pewnie już nigdy w życiu tego nie będę kontynuować, bo pewnie w ogóle to nie znajdzie ani recepcji, ani nic, pomimo, że już były te drobne sukcesy, prawda? Ale to w ogóle mnie nie pomąciło w głowie, wprost przeciwnie. To nagranie tej płyty to był taki dar. To był wielki, wielki podarunek. To było coś takiego nieprawdopodobnie cudownego, wspaniałego, wielka przygoda. Takie sprawdzenie się w studio, nauka. Ja się bardzo to lubię uczyć i mnie można zwracać uwagę w nieskończoność i ja się będę podporządkowywać, jeżeli wiem, że są to uwagi, które coś przynoszą dobrego i kształcą mnie. Więc ta płyta była takim kamieniem milowym w moim życiorysie artystycznym. Ona mi pokazała, kim ja jestem, na co mnie stać. Możesz pogadać z drugim człowiekiem, że cię bogate pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędzaj słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo szarym człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Tajemnicą niech pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Twój dom wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy. Szare Miraże w tym roku w repertuarze Męskie Granie Orkiestra. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakie emocje mną towarzyszyły w wykonaniu tego dzisiaj po północy. Tutaj we Wrocławiu na Pergoli, skąd dzisiaj do Państwa mówię, teraz cisza. Jesteśmy już po pierwszym koncercie dzisiejszego popołudnia, wieczoru tej imprezy zespołu Elsztat. A ja zaczytana w Państwa wspomnieniach. Pani Jolanta, słowa tekstów Kory towarzyszyły mi od liceum, w ponurym czasie stanu wojennego, w czasie, gdy nie mogłam zasnąć z miłości. Słowa jej piosenek cytowałam wiele razy w życiu, bo one są ze mną i już na zawsze zostaną. Pani Justyna, moje pierwsze spotkanie z muzyką Kory to winylowa płyta Nocny Patrol, słuchana w kółko w samotności jeszcze w podstawówce. To była miłość od pierwszego wysłuchania. Potem na studiach najlepsze imprezy z koleżankami, z tańcami na stole włącznie, zawsze z jej muzyką. Pani Grażyna pisze, pamiętam pierwszy telewizyjny wywiad Kory i Marka. Kora wyglądała inaczej niż wszystko dookoła w roku 1980. Ja wtedy 15-16-letnia dziewczyna wpatrzona w to zjawisko. Redaktor pyta Marka, czy Kora śpiewa dobrze? Kora śpiewa fantastycznie, powiedział Marek. A Kora na to, jestem tego samego zdania co Marek. I drugie pytanie, Kora, dlaczego jesteś tak dziwnie umalowana i tak dziwnie ubrana? Dziwnie, odpowiedziała Kora, scenicznie, po prostu. Takich ich nadal pamiętam, choć tysiące razy zmienili się oboje, a teraz oboje odeszli. Pani Joanna, pamiętam koncert Kory z Manamem z 1998 roku w Akademii w Rzeszowie. Podłoga chodziła z każdym jej słowem. Myślę, że wszyscy się bali, że spadniemy z drugiego piętra. Było ponad 1000 osób, do sklepów pod spodem, ale nikt z nas nie wyszedł. Zaczarowała nas wtedy swoją energią i mistyką wykonania. Tak smutno dziś. Czytam dzisiaj o tych wszystkich Państwa Grundigach, Kasprzakach, o telewizorach Rubin, o którym sobie sama dzisiaj przypomniałam. Czytam o Państwa życiu, myślę o moim życiu. Taki to jest dzień. Wracamy do repertuaru Męskiego Grania, rok 2016. Wtedy zmierzyli się z Lipstick on the Glass. Who's that lipstick?